छुपी नाही तुमसे मेरी पीर, सारे जग से नैन बचा झाकू हृदय की चीर, झाकू हृदय की तरसे तरसे नैना बरसे बरसे नैना, तरसे नैना बरसे नैना, तरसे नैना बरसे नैना, तरसे नैना बरसे नैना, तरसे नैना बरसे नैना। आप या मोरे नैनन में मैं पलक तुहे ढाकू